50 languages. 39. 39. Nehoda. Nehoda. Kde je nejbližší pumpa? Kde je nejbližší pumpa? Píchnul jsem. Píchnul jsem. Můžete mi vyměnit kolo? Můžete mi vyměnit kolo? Potřebuji několik litrů nafty. Potřebuji několik litrů nafty. Nemám už žádný benzín. Nemám už žádný benzín. Máte rezervní kanistr? Máte rezervní kanistr? Kde si mohu zatelefonovat? Kde si mohu zatelefonovat? Potřebuji odtahovou službu. Potřebuji odtahovou službu. Hledám autoopravnu. Hledám autoopravnu. Stala se nehoda. Stala se nehoda. Kde je nejbližší telefon? Kde je nejbližší telefon? Máte u sebe mobilní telefon? Máte u sebe mobilní telefon? Potřebujeme pomoc. Potřebujeme pomoc. Zavolejte lékaře. Zavolejte lékaře. Zavolejte policii. Zavolejte policii. Vaše doklady, prosím. Vaše doklady, prosím. Váš řidičský průkaz, prosím. Váš řidičský průkaz, prosím. Váš technický průkaz, prosím. Váš technický průkaz, prosím.